la zile mari să-și amintească, de mine să pomenească. Și-a mea nevastă să mă plângă, că am fost alături viață lungă, la zile mari să-și amintească, de mine să pomenească. Când eu vreodată de-am greșit, am fost bun, dar am iubit, mă. Și să iubești o altă floare, nu-i păcatul cel mai mare. Chiar dacă am fost dus în ispită ca tine, n-am fost iubită. Și atunci mă rog, nevastă, eu mă iert și tu și Dumnezeu.